needs treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. You'll never see me. Vanuit Amsterdam. My God, it's good to be back. IDNT Radio. A state of trance. Armin van Buuren. Afgelopen twee weken afwezig geweest wegens mijn tour en een kleine vakantie in Australië. Ik kon niet zeggen dat het meer dan geslaagd is geweest. Klaar en uitgerust voor de winter. Voor zover je daar uitgerust voor kunt zijn. Vorige week heb ik kunnen luisteren naar een herhaling van de set die Freek Korsen hier eerder draaide in de show. De week daarvoor mijn set uit Glow, Washington. En om het een beetje goed te maken, vanavond alleen maar nieuwe tracks. Dus alleen maar nieuwe tracks, geen tracks die we eerder gedraaid hebben. Ook volgend uur non-stop in de mix, alleen maar nieuwe tracks. Open de show met The Rock Project, Never. Het is een Tiësto remix. Die schijnt toch wat in de rustige vaarwater te beland te zijn, zullen we maar zeggen. Hij heeft me ook verteld dat hij met nieuwe tracks bezig is. Waarover natuurlijk meer informatie wil hij zodra hij bekend is hier in deze show. This is IDNT Radio. En een van de goede dingen van lang weggaan is dat er ontzettend veel platen voor je klaar liggen als je terugkomt. Het is een genot om in de platenwinkel te zijn, zeker als je 3 weken lang geen plaat hebt geluisterd. Dus ik moest de achterstand een beetje inlopen. Ik heb niet alle platen kunnen beluisteren, maar er zitten zoveel juweeltjes tussen. Ik beloof wat voor deze week en ook voor volgende week in ieder geval. Voorlopig blijf ik in Nederlands, voorlopig gewoon weer iedere week een verse State of Trance. Dan word ik alweer druk gechat, www.arminvanburen.tk. En dit uur tracks voor je van Solar Factor, de Push Remix, Acadia, Corduroy en Night Vision. En dit is de nieuwe Sluislik Luna, Sinner, de Skydive Remix. This is a state of trance. Your Thursday night. I'm not afraid to We'll be right back. INT Radio, A State of Trance. Arcadia Blind Visions. Een aantal weken geleden draaiden we al de Jahel remix die toen op CDR had. Dus de Lost Language Recordings komt binnenkort een dubbel pack vanuit. Het is absoluut de moeite waard. Het is de Arcadia Clubmix. Lost Language is zeg maar een sublabel van Who's Tunes. Het label zelf heeft zich wat meer gericht op progressive geluiden. Lost Language is zeg maar het geldverdienproject. Competition possible. In de perfecte voorbereiding voor jouw weekend. Alleen maar de nieuwste tunes voor je oren. Volgend uur non-stop in de mix. En ook alle oude tracklistings van de afgelopen 3 weken plus deze week zul je morgen kunnen vinden op www.id-t.com of op www.arminvanburen.com. Maar ook foto's staan van Australië. En ja, ik mag echt iedereen aanraden daar eens een keer een kijkje te gaan nemen. Wat een waanzinnig mooi land. En ook daar weten ze wat feest is. Dat is wel heel erg leuk. De 4e plaat in de show, State of Trance. Vaste luisteraars weten wat dat betekent. Een plaat die we extra aan het zonnetje zetten. Solar Factor No Return, de Push Remix. Tune of the week. We'll be right back. Night Vision op jouw radio. IDNT Radio. Thursday Night Dance Treatment. Ron van de Beuken schijnt hier iets mee te maken te hebben. De man achter Shane, Too Late to Turn en nog een aantal klassiekers. Dat vind je op Mobis Recordings. Het label van de Clubheads. In dance music. En daarvoor onze Tune of the Week. Een plaat die we extra aan het zonnetje zetten deze week. Weer een productie van Mike, a.k.a. Push. Solar Factor No Return. Dat is de titel waar je naar op zoek moet. Bij je lokale platenboer. We zijn niet eens halverwege het eerste uur. Ik heb verschrikkelijk veel mooie dingen voor je. Zullen we alweer uitlopen. Ook het volgende uur non-stop in de mix. Progressive getint zal zijn en dat ook op het gebied van progressive weer een hele hoop juweeltjes te vinden waren. Een nieuw label onder het Good Ass Management Relative Recordings Graham Gold tekent in dit plaatje. Corduroy Sweetest Dreams heet het. In a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Wapenfeit van Hiver en Hammer, Duitse productieduo. Ze schijnen volgens mij meer remixen te maken dan dat ze naar de wc gaan. Maar dat doen ze dan ook zeer verdienstelijk, die remixen dan. Kaio versus Albert, Save Me, is volgens mij al een aantal keer remixen track. Het mag wel een winnende remix zijn wat mij betreft. Alleen maar nieuwe tracks. Heel veel CDR-materiaal die mij steeds met opgestuurd. Ik was vroeger nooit zo'n voorstander van cd's. Maar je komt er bijna niet omheen. Ook het downloaden van tracks, dat schijnen ook verschillende DJ's inmiddels te doen. Dit is een cd'tje wat ik opgestuurd kreeg uit Israël. Jaron Inc. Overflow in a State of Trance. This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. Thank you. Versus Rising Star, Sunspot. De DCML remix, B-kant van de release die zeer binnenkort, of volgens mij al uit is op Bonsai UK. Binnenkort ook gaat uitkomen in Nederland, België en Luxemburg. Daarvoor Jaron Inc. Overflow. Is nog niet bekend op een label dat het gaat uitkomen. Maar daarover binnenkort meer in deze show. Uitgelopen het eerste uur van de State of Trance doen we meestal. Proberen platen hier zoveel mogelijk helemaal te draaien, zodat je zelf naar de platenwinkel kunt om je eigen keuze uit te zoeken. Alle tracks die we draaien dit uur en het komende uur, non-stop in de mix. Zet je bandrecorder scherp en lees de tracks na op www.id-d.com. De e-maillijnen blijven wel open. Armin apenstaartje id-t.com. Heb je een verzoekje voor het non-stop in de mix? Want die gaat beginnen na de boodschappen. ID&T.